trecut, mă. Vremea a fost și mai de mult, mă. Mi-a fost drag și-am petrecut, mă. Ai da și da, mai da, Doamne, ține-mă așa, că mi-e dragă mult viața, mă. Ai da și da, mai da, Doamne, ține-mă așa, că mi-e dragă mult viața, mă. Mi-ar fi drag de dimineață să stau cu mândra pe brațe. Ai da și da, n-ai da, Doamne, ține-mă așa, că mi-e dragă mult viața, măi. Ai da și da, n-ai da, Doamne, ține-mă așa, că mi-e dragă mult viața, măi. Frate, hey! Nu grăbiți cu terminatul.